بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیدوں کا نقشہ مدینہ مدینہ. اللہ تعالیٰ ہی ہر تکلیف اور ہر پریشانی کو دور فرما سکتے ہیں اور دور فرماتے ہیں. سوال یہ ہے کہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کا کیا بنے گا؟ عرب ممالک تو اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کشمیر کا کیا بنے گا؟ انڈیا نے اس کی خصوصی حیثیت بھی ختم کر دی ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ افغانستان کا کیا بنے گا؟ امریکہ وہاں سے جانا چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اسے شکست دینے والے افغان مسلمان آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر دیں. چنانچہ خانہ جنگی کے لیے وہاں بیج بویا جا رہا ہے اور اس میں پاکستان کے ایک بڑے علاقے کو بھی جھونکنے کی تیاری ہے. یہ تو ہوئے تین سوالات. جبکہ زمینی حالات یہ ہیں کہ کرونا بہت تیزی سے دنیا اور اس کے نقشے کو تبدیل کرنے کی کوشش میں ہے. جوہری طاقتیں اس کے سامنے بے بس ہیں اور معاشی طاقتیں بھی سخت خوف زدہ ہیں. جیسے جیسے سردی کا موسم آ رہا ہے کرونا بھی اپنے دانت مزید تیز کر رہا ہے. ادھر ساری دنیا کی نظریں امریکہ کے انتخابات پر ہیں. یہودی اپنی تمام تر پھرتیوں کے ساتھ اس الیکشن کی پیٹھ پر ہیں. ان کی خواہش ہے کہ ٹرمپ دوبارہ آ جائے. امریکہ اور یورپ کی قوم پرست صلیبی طاقتیں بھی یہی چاہتی ہیں، جبکہ بہت سے اسلام پسند اور مجاہد حلقے بھی یہی خواہش رکھتے ہیں کہ ٹرمپ دوبارہ آ جائے. مگر ان تین طبقوں کے مقاصد بالکل الگ الگ ہیں. بہرحال ساری دنیا یہ بات مان رہی ہے کہ امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے. چین اور انڈیا بھی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں، مگر انڈیا کی بزدلی اس جنگ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی. ترکی اور ایران آذربائیجان کے مسئلے پر ایک دوسرے سے دور دور ہو رہے ہیں، جو کہ ترکی کے مفاد میں ہیں، جبکہ پاکستان کچھ معلوم نہیں کہ کدھر ہے اور کہاں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا ہے. ایک دلکش تحفہ. تین سوالوں کے جواب عرض کرنے سے پہلے ایک عظیم تحفہ. آج کل پریشانیاں بھی زیادہ ہیں اور تکلیفیں بھی بہت. لوگ ان کے لیے طرح طرح کے وظیفے کرتے ہیں، مگر صورتحال یہ ہے کہ جو جتنے زیادہ وظیفے کرتا ہے وہ اسی قدر زیادہ پریشان ہے. وجہ یہ ہے کہ غیر مسنون وظیفوں میں تاثیر تو ہوتی ہے، مگر ان کی شرطیں سخت ہیں. لوگ ان شرطوں کو پورا کیے بغیر وظیفے شروع کر دیتے ہیں اور پھر پریشانیوں میں گھرتے چلے جاتے ہیں. یہ لوگ اگر تمام غیر مسنون وظیفے چھوڑ دیں، جادو اور جنات کے وہم کو ذہن سے نکال دیں، روزی کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور دوسرے لوگوں کو اپنا فرما بردار بنانے کا شوق دل سے نکال دیں، پھر اپنا یہی وقت تلاوت درود شریف، مسنون دعاؤں اور موت کی تیاری کو دے دیں، تو ان کی زندگی خوشی اور راحت سے بھر جائے گی انشاءاللہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف و پریشانی کے وقت ان کلمات کے ذریعہ دعا فرماتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. یہ مبارک، عظیم، مؤثر، طاقتور، روح پرور، پرکیف، جامع اور شاندار کلمات بالکل صحیح سند سے ثابت ہیں. یہ لاکھوں وظیفوں پر بھاری اور ہزاروں چلوں سے زیادہ مؤثر ہیں. ان کلمات کے نور اور لپٹ میں زمین، تار، سب کچھ آ جاتا ہے. ان کلمات کے سامنے ہر باطل اثر اور ہر شیطانی تاثیر ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ انہیں حقیقی مؤثر اور حقیقی مصرف کو اس کے محبوب کلمات کے ذریعے پکارا گیا ہے. وزیر اعظم اور آرمی چیف کی گاڑی کو کسی ناکے پر نہیں روکا جاتا کیونکہ وہ بڑا ہے اور روکنے والے چھوٹے، تو پھر عظیم و حلیم رب تعالیٰ کی توحید کے کلمات کے سامنے کس کے کلمات ٹھہر سکتے ہیں؟ بری چیزیں تب اثر کرتی ہیں جب ان کو مانا جائے. ہم جب لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر طاقت کا انکار کر دیتے ہیں، تو وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے. اب یہ سوالات نہ کریں کہ ان کلمات کو کتنی بار پڑھنا ہے، ان سے پہلے اور آخر میں کچھ اور ملانا ہے یا نہیں، باوضو پڑھنا ہے یا بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اللہ کے پیارے بندوں، مدینہ مدینہ سے کلمات مل گئے، بس ان کو پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. دل میں میٹر لگا ہوا ہے، وہ خود بتا دے گا کہ کتنا پڑھنا ہے. آنکھوں کے آنسو خود طریقہ سکھا دیں گے. ان کلمات کو حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم تحفہ سمجھ کر بار بار پڑھتے جائیں اور اپنی حاجت مانگتے جائیں. باقی رہا درود شریف، تو وہ ہر دعا کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہیے، ڈیوٹی یا بوجھ سمجھ کر نہیں، محبت، سعادت اور خوش نصیبی سمجھ کر. الفاظ کی تاثیر۔ ایک صاحب نے مضمون لکھا ہے کہ ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہم الفاظ میں الجھے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کی آواز بھی سنتے اور پہچانتے ہیں، اور دعا کے لیے عربی الفاظ ضروری نہیں ہیں۔ یہ بات اس حد تک درست ہے کہ دعا کے لیے عربی الفاظ واقعی بالکل ضروری نہیں ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ دعا میں زیادہ لفاظی نہیں ہونی چاہیے، ادب، یقین، عاجزی اور بے بسی ہونی چاہیے۔ مگر یہ بات بھی قطعی ہے کہ دعا میں الفاظ کا بہت اثر ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید نے خود کئی دعاؤں کے الفاظ سکھائے ہیں، اور حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اہتمام کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کو دعاؤں کے الفاظ تعلیم فرماتے تھے۔ الفاظ کا مکمل انکار جہالت ہے اور دین کے ایک قابل فخر حصے کا انکار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ ایسی دلکش اور پر اثر ہیں کہ بہت سے لوگ ان دعاؤں کے الفاظ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ بغیر الفاظ کے دل سے دعا مانگنا بھی جائز ہے، اور جن افراد کو مکمل یکسوئی کی صلاحیت نصیب ہو ان کے لیے اچھی بات ہے، مگر عام لوگوں کے دل اور دماغ طرح طرح کے وساوس اور خیالات کی زد میں ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اپنی دعاؤں دعا کے لیے ضرور بضرور مسنون الفاظ کا سہارا لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں شیطان کچھ پھونک دے اور وہ اسے اپنا کشف یا روحانی پیغام سمجھتے پھریں۔ صبر اور نماز۔ گزشتہ کالم میں عرض کیا تھا کہ صبر اور نماز کے جوڑ پر کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ اس میں یہ اشارہ سمجھا جا سکتا ہے کہ صبر کی عالی شان صفت حاصل کرنے کے لیے نماز کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے۔ صبر سے ہی امامت ملتی ہے، صبر سے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت ملتی ہے، اور صبر سے ہی بڑے عظیم مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ مگر صبر کیسے نصیب ہوگا؟ اس کا ایک بہترین وسیلہ نماز ہے۔ آپ اپنی نماز ٹھیک کر لیں، اپنی نماز مضبوط کر لیں، اپنی نماز جاندار بنا لیں، آپ کو صبر کے تینوں درجات میں ترقی ملنا شروع ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی معاملہ آ جاتا تو آپ جلدی سے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، حالانکہ عام انسانی طبیعت یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تو انسان اس کے لیے طرح طرح کی تدبیریں سوچنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ تو پریشانی والے معاملے کے آنے سے بالکل بجھ جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور جسم بے جان، جبکہ کچھ لوگ ہیلے بہانے اور چالاکی کا راستہ اپناتے ہیں اور کچھ حالات سے فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ مگر حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرو اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی تو ہر معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ کوئی سمندر بڑا ہے اور نہ کوئی پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ کوئی دشمن بڑا، نہ کوئی بیماری۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ کوئی پریشانی بڑی، نہ کوئی تکلیف۔ نماز میں اللہ تعالیٰ سے مناجات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہیں۔ بے شک نماز فرش کو عرش سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے، مگر آج کل حالت یہ ہے کہ لوگ اگر آپ کو کوئی پریشانی بتائیں اور وظیفہ پوچھیں اور آپ ان کو صلاۃ الحاجہ کی طرف رہنمائی کریں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان کو بتا دیں کہ آپ فلاں غیر مسنون وظیفہ 3000 بار کریں، 5000 بار کریں تو خوش ہوتے ہیں۔ اور ساتھ اگر یہ بھی بتا دیں کہ جنگل جا کر وہاں کی مٹی لائیں، کسی اندھے کنویں سے کیچڑ لائیں، کسی قبرستان سے کنکریاں لائیں، ان پر یہ پڑھیں اور وہ پڑھیں، تو وہ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اور اگر ان سے یہ جھوٹ بھی بول دیں کہ آپ پر بڑا سخت جادو ہے، معلوم نہیں آپ زندہ کیسے پھر رہے ہیں، تو بہت مطمئن اور خوش ہو کر آپ کو کامل ولی مان لیتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ افسوس کہ وہ مسلمان جو ساری دنیا پر اسلام غالب کرنے کی محنت کے لیے آئے ہیں کن خرافات میں کھو گئے ہیں۔ کسی کو اپنی قبر اور مرنے کے بعد کی تیاری کی فکر نہیں ہے، بس دنیا دنیا دنیا اور اس کے لیے وظیفے، شعبدے اور عملیات۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ طرز عمل چھوڑیں اور نماز کو اپنائیں۔ سنت کے مطابق نماز اور توجہ والی نماز، لوگوں کی بنائی ہوئی شرطوں سے پاک نماز، جو صورت دل چاہے پڑھیں۔ سارا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور طاقت تاثیر سے بھرپور ہے۔ آپ کا جو مسئلہ بھی ہو اس کے لیے روز صلاۃ حاجت شروع کر دیں، اور جب تک پورا نہ ہو اسے جاری رکھیں۔ اس کی برکت سے آپ کو آپ کی توقع سے بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ، اور نماز اور اس کے سجدے آخرت کا ذخیرہ بنتے جائیں گے، اور اس کی برکت سے ہمارے اندر صبر کی صفت پیدا ہوگی۔ سنیں سنیں پکا سچا اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پہلے سوال کا جواب۔ اسرائیل ایک ناجائز ملک ہے، یہ ظلم اور غضب کی بنیاد پر بنا ہے اور دیواروں کے پیچھے دوسروں کے سہارے قائم ہے۔ یہ جیسے جیسے دیواروں سے باہر نکلتا جائے گا اسی قدر کمزور اور غیر محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ عرب ممالک کا اسرائیل کو تسلیم کرنا افسوسناک اور قابل مذمت تو ہے، مگر یہ تقدیر و تدبیر کے ان مراحل کا حصہ ہے جن سے گزر کر مسجد اقصی نے پھر آزاد ہونا ہے اور وہاں ایک بڑی جنگ نے برپا ہونا ہے۔ غزوہ بدر شریف کے بعد یہ دوسری ایسی جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کے لیے اترنے والی آسمانی امداد کو کھلی آنکھوں سے دیکھا جائے گا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد عرب کی بہت سی حکومتیں زوال کا شکار ہوں گی، کئی حکمران خاندان سڑکوں کے بھکاری بنیں گے، نفاق اور اسلام الگ الگ ہوں گے، اسرائیل والوں کی بہت سی گردنیں مسلمانوں کی دسترس میں ہوں گی اور یوں معاملہ آگے بڑھے گا اور بالآخر فتح اسلام اور مسلمانوں کی ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرے سوال کا جواب، کشمیر میں شہداء کرام بستے ہیں، یہ اس مٹی میں اس لیے دفن ہوئے کہ ان کا خمیر اسی مٹی سے اٹھایا گیا تھا، اب وہ زیر زمین بڑی بڑی حکومتوں کے مالک ہیں، ہمیں اس میں ذرہ برابر شک نہیں۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت وہ فریبی ٹافی تھی جو انڈیا نے کشمیریوں کے منہ میں دے کر ان سے ان کی آزادی چھین رکھی تھی، اب وہ دھوکہ ختم ہوا، تحریک بظاہر ٹھنڈی ہو چکی، انڈیا بظاہر مکمل قابض ہو چکا، مگر اہل نظر اسے یوں دیکھتے ہیں کہ تحریک کا بم ایک بارودی سرنگ کی طرح مٹی کے نیچے دفن ہوا ہے، یہ اچانک پھٹے گا، انڈیا کے تمام فوجی کشمیر میں پھنس جائیں گے انشاءاللہ۔ پریشانی کی بات یہ ہوگی کہ اتنے سارے اور اتنے گندے قیدیوں کا کیا کیا جائے، مذاق نہیں یقین اور ذمہ داری سے لکھ رہا ہوں۔ شہداء کرام مسکرا رہے ہیں، مودی نے اپنی قوم کو ہلاکت کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ تیسرے سوال کا جواب، جہاد کا سب سے بڑا محاذ افغانستان، جہاد کا سب سے بڑا کارخانہ افغانستان، جہاد کا اس صدی میں مجدد افغانستان، جہاد کی اس صدی میں ماں افغانستان، جہاد کا بالکل اسلامی شرعی نقشہ افغانستان، جہاد کی فتوحات کا سمندر افغانستان، 20 لاکھ سے زائد شہداء کرام کا مسکن افغانستان، پوری دنیا کا عموماً اور مسلمانوں کا خصوصاً محسن افغانستان، دنیا کی 3 سپر پاوروں کو خاک چٹانے والا افغانستان، ساری دنیا میں سنت کی آبرو بلند کرنے والا افغانستان، بخارا، سمرقند، فرغانہ اور ترمز کو آزاد کرانے والا افغانستان، جہاد کشمیر کو اپنی لو سے روشن فرمانے والا افغانستان، امت مسلمہ کو صدیوں بعد قرون اولیٰ کا عکس حضرت ملا محمد عمر مجاہد کی صورت میں دکھانے والا افغانستان، حضرت شیخ جلال الدین حقانی کے 50 سالہ جہاد کا میدان افغانستان، ساری دنیا کو درانتی اور کلہاڑے کی نحوست سے پاک کرنے والا افغانستان، نیٹو کی گردن اس کے گھٹنوں پر جھکانے والا افغانستان، ساری دنیا کی شہید روحوں کا مسکن افغانستان، ساری دنیا کے اولیاء کرام کی دعاؤں کی مہکار افغانستان۔ اتنا مبارک اور مقدس جہاد اور اتنے عظیم شہداء، بھائیوں پریشانی کی کیا بات ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔